بسم الله الرحمن الرحيم. دسویں بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، لیکن اس محبوب بات کے ساتھ ایک اور اضافہ کر دیا، اور اس اضافے کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا، جی چاہتا ہے آپ کا مسجد نبی جانے کا؟ تو بخل کس چیز کا، کہو اللہ سب کو لے جائے، آمین، اور اپنے بچوں اور والدین کے سمیت لے جائے، آمین. ایک نماز پڑھیں تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1000. اور اگر وہاں اعتکاف کیا جائے تو لیلۃ القدر بھی اعتکاف، اگر بیٹھنے والا خلوص نیت سے بیٹھے اور راتوں کو اللہ کی سامنے گڑ گڑائے اور قیام کے، اس کو لیلۃ القدر بھی ملے گی نا. چلو میں ایک دوسرے انداز سے پوچھ لیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پورے رمضان کا مہینہ نماز مسجد نبوی میں پڑھیں اور 10 دن نہیں پورا مہینہ اعتکاف کریں، پوری کائنات کی باتیں اکٹھی کر لیں، اس اجر کو پہنچ سکتے ہیں؟ فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. میرے صحابہ، میں ایک مہینہ اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، اس سے زیادہ اجر والا اور محبوب عمل میرے نزدیک یہ ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں اور اس کی جائز ضرورت کو پورا کر دوں. محبوب ترین عمل جب کریں گے تو اللہ کے محبوب بنیں گے.